mutila joan zen, basaiunaren arpera, eta deitu zuen Antso deitzen zen. Antso! Gau argi, zaindi maindi mairi. Hau, oh, txe! Haien el lenden lorie? Jona gorri? Horto tartalo, Antso alarabi. Beste mitologiako pertsonai bat Basa Jauna ezagutuko dugu anuntzi. Basa Jauna izugarri, Basa Jauna garrantzi handia du iparraldean, txaok esaten zuten Pirinoetako mitologiako pertsonai ezagunena zela, eta batez ere Garazin kontatzen da iparraldean, Garazin asko Basa Jaunari buruz. Eta bueno, Basa Jauna historiak baino gehiago, ba, historia bat ere kontatuko dugu. Ba, historia oso polit bat, Esteren Zubin gertatu zena. Esteren Zubin baziren unaiak, beraz behi zainak baziren, eta bortuan ziren. Eta haiekin, berekin bazeukaten mutiko bat, beti artzainekin eta beti mutil gazte batera maten da, lan txikiak egiteko. Eta artzainoiek beti gauaz Basa Jaunari usten zioten afaldu ondoan parte bat, Basa Jaunaren partea deitzen zutena, lo egitera joan aintzin. Eta gero Basa Jauna etortzen zen, zutan berotzen zen, jaten zuen, eta artzainek utzitakoa, eta joaten zen. Eta egun batez, mutikoak ikusi zuen, ba, artzainek afaldu zutela, eta zutela Basa Jaunari deus utzi. Eta galdetu zuen, eta Basa Jaunaren partea, eta artzainek erran zioten, ba, utxekakik irean nahi baduk. Eta mutikoak bai, utzi zuen bere partea Basa Jaunari. Orduan, biharamunean, gauan, elurra egin omen zuen sekulako hotza. Basa Jauna etorri zen, sartu zen beti bezala, zutan berotu zen, eta mutikoaren partea jantzuen, eta joan baino lehen, beste artzainen arropa guztiak hartu zituen, eta berekin eraman zituen gora. Biharamunean hotzarekin eta artzainak arroparik gabe. Orduan mutikoari izan zion, bai, aiz Basa Jaunaren laguna, oa Basa Jaunaren gana, eta erraiok otoi gure arropak atzera, gibelera emateko. Eta mutikoak, danak Basa Jaunaren beldur ziren, naiz eta etzuen kalterik handirik egiten, baina beldur ziren. Mutila ere bai beldur zen, eta ez naiz joango, bai, oa bestela, eta zer emango didazue joaten balin banaiz. Eta Basa Jaunaren biga txar bat, eta agindu zioten biga hori emango ziotela. Mutila joan zen Basa Jaunaren arpera, eta deitu zuen Antso deitzen zen. Antso, lagunek bialdu naute arropen bila, eta otoi emazkidazu arropak, eta Basa Jauna, ez dizkiat eman, bai otoi, biga, otoi bai eman, eta biga bat eman da oiate, eman da didatea horren trukez. Eta azkenean, bai, Basa Jaunak arropak eman zizkion mutilari, eta eman zion saharo bat. Saharo badakizu zer den, makila, urritz makil bat, eta bakizu olako malguak direnak. Zigorra emateko, eta saharo bat eman zion. Eta erran zion, ba, itzultzen aizenean, emango diaten txal horri edo txal edo biga horri, emazkiozu egun sarta, eta ehungarrena besteak baino gogorrago. Eta hala egin zuen mutilak, joan etorri zen, biga besteek arropak eman zizkien hartzainei, biga hartu zuen, eta zaharoarekin ehun sarta eman zizkion, eta biga horrek eman zizkion ehun eta bat abelgorri eder. Bon, Basa Jaunaz bada, besta, ikusten duzu hor, Basa Jauna beldurgarria dela, gizon handia da, dana iletsua, eta badu zango bat guk bezela, gizon itxura du, eta zango bat guk bezelakoa du, eta bestea borobila, halako arrasto borobil bat uzten du, asimetrikoa. Esaten dute, ardiak zaintzen dituela, otsoetatik begiratzen dituela ardiak, eta borda batean ura sartzen denean, hori ez dela otsorik sartzen. Baina jendeak alden beldur dira, artzainakaren beldur dira, bortuan direnean. Ikusi dugu nola lamineka etxera etortzen diren beko herrietan, eta basai jauna hartzain etxoletara etortzen da, baina mendian, gehien bat mendikoa da basai jauna. Hartzainen babesle? Babesle, beldurra diote izugarria, eh? Beti esaten dute basai jaunak jango gaitu eda horako beldur, baina mitologiako pertsonai asko bezala bikoitza da. Beraz, hon egiten du, baina beldurgarria ere da. Bai, badaki nuri hon egiten duen azkenean. Hor, pixka bat ikusten emezala, hartzen gazteari edo... Bai, bai. Bestela esaten dute, lainoa denean, adibidez, hartzainak ere batzuetan galtzen dira mendian, laino itxua denean, basai jaunak zikak eta irrintziak egiten dituela, jendeak erakartzeko eta amildegira ere erakartzen dituela. Beraz, alderdi gaizto bat ere badu. Pentsatzuntala ere, hartzainak hautatzen dituela, errespetuaren arabera, edo bedaren historiak dion bezala... Basa jauna errespetatzen duenak, basa jaunak errespetatuko du, azkenean. Bai, ontsalaz, ez da ziur, ez da ziur. Espero, bederen. Basa jauna gaurko utziko dugu, nuntzi bihar, nor aipatuko dugu? Bihar Anbotoko Anderea, ados, nahi baduzu. Bai, ados, nahiz eta ustut entzuleak ere. Bihar arte. Bai, bihar arte. Mutila joan zen, basa jaunaren arpera, eta deitu zuen, Antxo deitzen zen. Antxo! Argi, zaindi, maindi, mairi. Hau, oh, txe! Haien el lehen den lorie? Jona gorri? Horto tartalo, anzo alarabi.